labis kong dinamdam. Ang ibig ko'y bigo, siya'y umibig sa'yo. Sana'y mahalin mo at tulad ng pagmamahal ko. Nilimot niya ko nang dahil sa'yo kaya kong tanggapin. Sapagkat palad ko ang kaligayahan niya ay nasa sa'yo. Ang lahat ay matitis ko. Di ko sukat akalaing ganito ang hapding daramdamin ng puso ko. Sapagkat palad ko ang kaligayahan.